Είστε στο Βήμα FM. Νίνο Ρώτα. Όπως υποσχεθήκαμε, μουσική από τον Νίνο Ρώτα σήμερα, στο αφιέρωμα το σημερινό και μέσα στα πλαίσια της κινηματογραφικής μουσικής που μεταδίδουμε αυτό το φθινόπωρο εδώ στο Βήμα FM την δεύτερη ώρα. Ο Νίνο Ρώτα είναι ένας απίθανος συνθέτης που συνεργάστηκε με σκηνοθέτες που τα ονόματά τους και μόνο σε κάνουν να ανατριχιάζεις, Φελίνι, Βισκόντι. Επίσης σε δύο ταινίες του Ζεφιρέλη και με τον Francis Ford Coppola στον Νονό, την τριλογία. Θα μείνουμε περισσότερο στα κομμάτια του Νίνο Ρώτα που έγραψε για τις ταινίες του Φελίνι, αλλά όχι μόνο, και θα ακούσουμε και κάποιες φωνητικές διασκευές σε αυτά τα απίθανα ορχιστρικά που έχει κάνει ο Νίνο Ρώτα, που γεννήθηκε το 1911 και έφυγε από τη ζωή το 1979. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο, η Μάγδα Γεωργιάδη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-365-9095. Μηνύματα στέλνετε γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010 και επίσης στο email live παπάκι vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή είναι η μουσική που ακούσαμε από την καταπληκτική ταινία του Φελίνι του 1954, La Strada, με την Τζουλιέτα Μασίνα, ένα απίθανο φιλμ. Το ίδιο απίθανο ήταν και αυτό που τώρα θα ακούσουμε τη μουσική του από την ταινία του 60, μια καταπληκτική ταινία όχι μόνο για τον Ιταλικό κινηματογράφο, αλλά για τον παγκόσμιο κινηματογράφο, La Dolce Vita. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Largo al factotum della città. Ε, όχι, όχι, όχι. Έτσι δεν είναι. Πουλάει. Θέλει πόνο. Βγάλε. Stop. Πιο δαλγά. Καταλαβαίνει. Για πιάσε ένα λα. Μια νύχτα μου πες περνούσες ωραία. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το διπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 4 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Είδες αν το πιάσεις το λα. Οικό. Παίξτε υπεύθυνα. Τι έγινε ρε Πέτρο, γιατί είσαι τσιτωμένος? Θυμάσαι που σου έλεγα για ένα βιβλίο που πήρα από το Cosmote Books.gr. Μπαίνω στο βαγόνι ήσυχα και ωραία. Βγάζω το βιβλίο να διαβάσω και με το που κλείνουν οι πόρτες γεμίζει παντού νερά. Οι ράγες, οι αποβάθρα, τα πάντα. Και ξαφνικά μια τεράστια φάλαινα αναδύεται από το πουθενά. Μέσα στο μετρό. Ναι! Και να μπαντάρει το βαγόνι σαν καράβι. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί. Και να νιώθω την αδρεναλίνη σε όλο μου το σώμα. Και τι έγινε τελικά? Φτάσαμε ευαγγελισμό και κατέβηκα. Άσε, σου λέω πάνω στο καλύτερο. Θα το συνεχίσω όμως αύριο και θα σου πω. Άλλες 100 σελίδες μου μένουν. Μία διαδρομή πάνω από 1 εκατομμύριο ταξίδια. Μπες στο cosmotebooks.gr, το online βιβλιοπωλείο με τα περισσότερα έντυπα βιβλία και e-books στην Ελλάδα. Επίλεξε το βιβλίο που θες και με ένα κλικ γίνεται δικό σου. Με δυνατότητα αποστολής στη διεύθυνση της επιλογής σου ή παραλαβής από τα καταστήματα Cosmote, OTE Γερμανός. cosmotebooks.gr. Μία σελίδα πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλία. Έκθεση Meat Days. Ελάτε στην έκθεση για το κρέας, τα αλατικά, τα κρέατοσκευάσματα και τους εξοπλισμούς. Meat Days. 1 έως 3 Νοεμβρίου. Metropolitan Expo. Μαζί και οι εκθέσεις Dairy Expo και Frozen Food. Θα είναι όλοι εκεί. Οργάνωση O-Mind Creatives. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα δύο θέματα που έπαιξα πριν, αλλά από την Κατίνα Ρανιέρη. Η Κατίνα Ρανιέρη είναι μια τραγουδίστρια που έχει αφήσει ανεξίτηλα το σημάδι της στο ιταλικό τραγούδι, και όχι μόνο. Οι νεότεροι, οι πολύ μικροί της νεότερης γενιάς, θα θυμούνται, όσοι βέβαια πρόσεξαν, στην ταινία Drive υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Oh My Love. Αμερικάνικη ταινία. Τι σχέση έχει με Φελίνη και Νίνο Ρότα? Απλώς για να δείτε πόσο μερικές τραγουδίστριες που είναι από μια χώρα όπως η Ιταλία χρησιμοποιείται ένα τραγούδι σε μια ταινία εντελώς διαφορετικού ύφους, όπως είναι το Drive. Εκεί λοιπόν ακούγεται τραγούδι με την Κατίνα Ρανιέρη. Η Κατίνα Ρανιέρη κυρίως έκανε επιτυχίες στη δεκαετία του 50, 60, 70 και αργότερα. Για ακούστε ποιο τραγούδι λέει η Κατίνα Ρανιέρη από το άλμπουμ της που είχε τραγούδια του Νίνο Ρότα συνθέσεις. La Dolce Vita. Se ti insegue la nostalgia, se un amore devi scordare, non passare per questa via mai. Ma se ami la frenesia di una vita multicolore, tutto trovi solo se vieni qui. Questa strada sembra finta e dipinta da Renoir. C'è una fetta di Manhattan e una fetta di Boulevard. Quando è notte ha più voci, ha più luci di Broadway. Qui la luna sembra giada, dolce strada. Il mercato delle illusioni che si tiene per questa via è il più squallido che ci sia, e sì. Qui si vende gloria e speranza, il successo qui puoi comprare, ma che prezzo dovrai pagare tu? Quanta gente disperata sta in vetrina nei caffè. C'è l'attrice sorpassata e un grassone che era re. il gran sarto con l'amico sono pronti a sorseggiar una vita dolce e scialba fino all'alba. Rassomiglia a una quadriglia il via vai dei nostri eroi, il semaforo sbadiglia sulla diva e il suo playboy. Ora arriva il paparazzo e li mitraglia con il flash sui giornali del mattino. Che casino! Tra il regista e la stellina alle quattro del mattino gira un po' di polverina, annusarla è molto in. E se poi quella biondina senza sogni e gioventù con il sole sarà morta, ma che importa, e continua. Τουλάχιστον 10 αριστουργήματα, πολύ περισσότερα βέβαια έχει κάνει, αλλά 10 ταινίες του Φελίνη μένουν στην παγκόσμια ιστορία του κινηματογράφου. Ίσως η κορυφαία ταινία, ακούσαμε την Κατίνα Ρανιέρη στο La Dolce Vita, ίσως λοιπόν η κορυφαία ταινία του Φελίνη είναι το 8.5. Από το 8.5 θα ακούσουμε τώρα τη μουσική του Νίνο Ρότα, ένα αριστούργημα του 1963. Επιστρέφουμε στις υπέροχες μουσικές του Νίνο Ρότα, κυρίως από ταινίες του Φελίνη, θα ακούστηκε κάτι άλλο. Και πάλι θα είναι η Κατίνα Ρανιέρη στην μουσική της ταινίας Amacord του 1973. Ο Φελίνη είχε πάρει βραβείο Όσκαρ ξένης ταινίας με την ταινία αυτή και με το 8.5 που παίξαμε πριν. Στο τέλος σημερινής εκπομπής θα ακούσουμε και το θέμα του φιλμ Amacord με τον Νίνο Ρότα. L'infinito avanti a casa mia, tutto sfuma nell'irrealtà, nebbia fredda e bianca per la via, c'è dell'eternità. Non è ancora primavera, ma di sicuro non tarderà. Vedo già la sua bandiera, la sua fanfara, la sento già. Finalmente le manine arrivano e la fine dell'inverno annunciano come un sogno che si avvera, la primavera ritornerà, la più bella del paese oggi si sposa, ecco perché la manina le si posa sul raso rosa del décolleté. L'aria allegra della fisarmonica, le manine attira e quelle ballano. Preso da un ricordo antico, ride anche il cieco di cantare. Amarcord, la mia malinconia, le avventure che sognavo. Amarcord, la voglia di andar via, rimanendo sempre là. Amarcord, volevo scappar via. Lei capì e mi fermò. Amarcord, con quanta simpatia mi insegnò a far l'amore. Akbeyan yevule ήταν η Κατίνα Ρανιέρη, μουσική τώρα από την ταινία του 57 του Φελίνη, «Η νύχτα της Καμπύρια» με την μοναδική Τζουλιέντα Μασίνα. Και αυτό το φιλμ του 57 είχε πάρει βραβείο Όσκαρ ξένης ταινίας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Τουλάχιστον 14 εκατομμύρια στο jackpot του Τζόκερ. Ναι, καλά ακούσατε. Το απίστευτο ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ μοιράζει το Τζόκερ στη μεγάλη κλήρωση της Κυριακής. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Στις 9 Νοεμβρίου τρέχουμε όλοι για έναν σπουδαίο σκοπό, στον 32ο Μαραθώνιο Αθήνας. Γιατί είναι σπουδαίο να προσφέρουμε σε όσους το έχουν πραγματική ανάγκη. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η WIND δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και στηρίζει τα παιδιά των Ιδρυμάτων Ελίζα και Κιβωτός του Κόσμου. WIND, επίσημος χορηγός του 32ου Μαραθωνίου Αθήνας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. αυτά πράγματα που είναι αυτονόητα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, εμείς ακόμα τα διεκδικούμε. Πρέπει να ηρεμήσεις. Μα δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Τρελαίνομαι όταν πράγματα σου λέω τα οποία έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Γράφουν εδώ οι φίλοι τι μουσικάρες είναι αυτές. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ένα δίλεπτο μόνο τώρα. Είναι φιλμ του 62, δίλεπτο κομμάτι για να προλάβουμε να ακούσουμε ολόκληρο το Amacord μετά, το μουσικό θέμα της ταινίας. Από την ταινία λοιπόν Βοκάκιος 70, που ήταν ένα φιλμ, όχι μόνο Φελίνι, ήταν Φελίνι, Βισκόντι και Μονιτσέλη. Λες αυτά τα ονόματα και σκέπτεσαι, πω, τι κινηματογράφο βλέπαμε, Τέσσερα σκέτσι ήταν και Βιτόριο Ντεσίκα το τέταρτο. Το βράδυ που έχουμε περισσότερη ώρα στη διάθεσή μας, όσοι μένουν αργά και ακούν, 2 με 4, υπάρχουν και άλλες μουσικές του Φελίνη που μπορούν να ακουστούν. Λοιπόν, τελειώνουμε αυτό το καταπληκτικό θέμα. Δεν λέω πάρα πολλές πληροφορίες, τι να πει κανείς. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για το Amacord. Είναι μια ταινία σχεδόν αυτοβιογραφική του Φελίνη, γυρισμένη στο Ρίμινι. Υποτίθεται η υπόθεση είναι το 30, όταν ο Φελίνη ήταν μικρός τότε. Απίθανη μουσική, να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Αύριο ένα διαφορετικό αφιέρωμα και οι δύο ώρες έχουν θέμα τους βρικόλακες. Θα ακούσετε αύριο τι θα συμβεί.